پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدت سے میرے دل میں گئے اربان مدینہ, مدت سے میرے دل میں گئے اربان مدینہ, روزے پہ بلانی جیے سلطان مدینہ, روزے پہ بلانی جیے سلطان مدینہ, مدت سے میرے مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے سو سو نے مدینہ, پھر جا رہے گے اہل محبت کے قافلے آقا, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے مدینہ, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں, پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. آتے جنگ جنگل میں میرا جی نہیں لگتا, اب سندھ کے جنگ جنگل میں میرا جی نہیں مجھ کو بلا لیجے گلستان مدینہ، بس مجھ کو بلا لیجے گلستان مدینہ، کر دیجیے دیدار سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین کے پردے پہ رگ لگا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، کر دیجیے دیدار سے آ سلطان مدینہ، اے جان جا جا سیدو سلطان، نہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے ہو یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئے آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئے آنکھیں، دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، کر دی جیے دی تار سے آنکھیں میری ٹنڈی، جا جا جا سیدو سلطان مدینہ، مدینہ قدموں میں بلا لیجیے عطار کو آقا، قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا، قدموں میں بلا بنا لیجیے مہبان مدینہ، اور اس کو بنا لیجیے مہبان مدینہ، مدت سے میرے دل میں گے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا دیجیے سلطان مدینہ،